दूरों दूरों में विखा तेनू सुने हो कहां तू कहां मैं दूरों दूरों में विखा तेनू सुने हो कहां तू कहां मैं करा कि मैं आवा नजर तेनू लायक तेरे की वे होवा तू दस मैनू बोल तेरे मैनू आने दे सुनी करा मैं कितने जतन सुनी दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सुने हो कहां तू कहां मैं के मिलनी ते बोलांगा की तेरी ता गल्ला च शायरी हो सोचूं के मिलनी ते बोलांगा की तेरी ता गल्ला च शायरी वेखेगी मनु ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू ता परी इश्क दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाई के जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आण दे सोनी करा मैं कितने जतन सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सुने ओ कहां तू कहां वेखा तेनू सुने ओ कहां तू कहां